Kochani, otwórzmy Słowo Boże na stronie Psalmu 119. I przeczytajmy dwie pierwsze zwrotki. Pierwszą czytaliśmy ostatnio, jak pamiętam, ale dla przypomnienia, nie są długie, więc przeczytajmy dwie. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem, którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać Twoich nakazów, oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Będę Cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się Twoich sprawiedliwych praw. Będę przestrzegał Twoich praw, nigdy mnie nie opuszczaj. W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twojego słowa? Z całego serca Cię szukam. Nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich praw. Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy Twoich ust. Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów. Kochani, to są dwie pierwsze zwrotki z całego długiego psalmu. Jeśli uda się, jeśli Bóg pozwoli, spróbujemy się przyjrzeć całemu psalmowi w odstępach kilkutygodniowych. I być może już następnym razem nie będziemy czytać dwóch pierwszych, żeby przejść do trzeciej, ale dzisiaj tak zrobiłem, dlatego że to dosyć dawno tą pierwszą czytaliśmy, więc pierwsza dla przypomnienia i druga. Dzisiaj chciałem Wam zwrócić uwagę, znaczy źle powiedziałem, nie zwrócić uwagę w sensie zwracania uwagi, tylko skierować naszą wspólną uwagę na tą drugą zwrotkę. Psalmista rozpoczyna ją od słów: w jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę. Widzimy człowieka, który ma już pewien poważny dylemat, pewien poważny problem. Dostrzega na swojej ścieżce, na swojej drodze potrzebę oczyszczenia. Wracając jeszcze na chwilkę do pierwszej zwrotki, zobaczcie, że w tej pierwszej psalmista mówi, wygłasza niejako taką uniwersalną prawdę. Opowiada o wielkim błogosławieństwie, które dotyczy tych, którzy ze szczerego serca podążają za Panem, chodzą Jego drogami. Mówi o tym, że ci ludzie, którzy będą postępować tak, jak Pan przykazuje, będą błogosławieni. I to jest prawda, to jest amen. On od tego zaczyna. Mówi, że jest droga Bożych praw, po której idąc będziemy błogosławieni. I patrząc w przyszłość mówi, oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. Widzi tą rzeczywistość w przyszłości i mówi, obym ja taki był. Kochani, ja mam takie skojarzenie z Ewangelią, z ewangelizacją, kiedy przychodzi człowiek do drugiego człowieka i mówi, jest droga krzyża, jest droga wiary. Wejdziesz na nią, będziesz błogosławiony, będziesz żył. Ci, którzy na niej nie są, nie żyją, ale jeżeli ty tam będziesz, będziesz żył. Często ludzie, żeby tak nie zrazić może na początku, może nie wystraszyć tego biednego człowieka, który stoi przed ultimatum. Ktoś mu mówi, że będziesz żył, jak będziesz po tamtej stronie. I żeby go nie zrazić, to się mówi najczęściej, że uznaj Pana Jezusa za swojego Zbawiciela i będziesz zbawiony. I to jest prawda, to jest jakaś część prawdy, może lepiej tak trzeba powiedzieć. Opowiedzenie komuś, że jest droga, że jest Jezus, to jest jedno, ale mówi się jeszcze, musisz, no właśnie, co się mówi najczęściej? Nie wiem, jaką Ewangelię wyście słyszeli albo jaką wygłosicie, natomiast co jakiś czas dochodzą takie słuchy, że zachęca się człowieka, żeby po prostu uznał, że coś jest prawdą. Wyznaj to. Powiedz, że Pan Jezus jest twoim Zbawicielem, poproś Go o zbawienie i witaj w rodzinie. Psalmista w drugiej zwrotce już widzi siebie na tej drodze. I widzi, że na tej drodze potrzebuje oczyszczenia. W jaki sposób może oczyścić tą ścieżkę? Tu jest napisane o młodzieńcu. Ja sobie to wyobrażam tak, że no, z jednej strony ten psalmista mógł być młody wtedy, kiedy to pisał, a z drugiej strony problemy młodzieńca czy jego naturalna skłonność do pożądliwości, takie wiecie, jeszcze może niedojrzałe rozbuchanie takich pożądliwości. W młodym człowieku to jest najbardziej widoczne, taka nieumiejętność radzenia sobie z wieloma sprawami tej cielesnej natury. I on mówi, w jaki sposób może człowiek, młodzieniec to oczyścić. I od razu mówi, gdy zachowuje się według Twojego słowa. Kochani, druga zwrotka pokazuje nam człowieka, który już toczy ten bój wiary, już idzie drogą i to, co jest jego udziałem na tej drodze, to zobaczmy. Mówi, nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. On wie, że idzie tą drogą, że kocha te przykazania, ale wie dobrze też, że może z niej zboczyć, że może być coś, co w jego życiu coś może się wydarzyć. On sam nie da rady. Modli się, błaga Boga, żeby nie pozwolił mu zboczyć z tej drogi. Jego udziałem też jest radość na tej drodze. Mówi, cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. On już tego doświadcza. Już widzi, że przestrzeganie Bożych przykazań to nie jest jakiś smutny, przykry obowiązek. Coś takiego, co no, jakiś niezbędny warunek, może nie najciekawszy w tym całym chrześcijaństwie, no ale trzeba, więc nie. On kocha te przykazania i wypełniając je ma z nich radość. Cieszy się. Jego usta są pełne opowieści o przykazaniach Bożych. To nie jest człowiek, który coś teoretycznie gdzieś tam w głowie może rozważa, może przeżywa, może nie wiadomo. Z niego się to wylewa, jego wargi są pełne. Człowiek, który kocha Boże przykazania, który idzie za Bogiem, trwa w tych przykazaniach, jest pełny tej mowy, tak, modlitwy, opowiadania, zachęcania innych. I wreszcie mówi, rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Jest cały czas w tym aktywny, cały czas, kochani. I rozkoszuje się tymi prawami. Chciałbym was zachęcić, żeby się przyjrzeć tym słowom trochę jak w zwierciadle. Zobaczyć, jak wygląda nasze podążanie za Chrystusem. Czy też jest pełne radości z tego, że kochamy Jego przykazania? Czy też jest pełne tego rozmyślania, rozważania, życia tym słowem? A może stoimy tylko w takim miejscu, w którym gdzieś w przyszłości widzimy tą drogę, ale jej nie doświadczamy. Nie doświadczamy bliskości podążania za Chrystusem. Spojrzeć się w tym psalmie jak w zwierciadle, kochani, to jest moja zachęta dla nas wszystkich na dzisiaj. Zobaczyć, gdzie my jesteśmy, jak blisko, jak bardzo trzymamy się tej drogi. Ewangelia, która mówi o tym, że wyznaj coś, a później po prostu tylko wiedz, że to jest twoim udziałem, może wprowadzać w błąd. Ewangelia mówi o tym, że wstąpisz na drogę posłuszeństwa Bożym przykazaniom i będziesz bardzo blisko tych przykazań. One będą cię przepełniały. Miłość do przykazań, owoc wypełniania tych przykazań, owoc chodzenia za Bogiem, to będzie twoja praktyka życia. Jeśli tego nie ma, to jeszcze dopiero słyszysz Ewangelię, jeszcze nią nie żyjesz. Albo może to było, a już nie ma. To może jest to moment, w którym trzeba błagać Boga: zawróć mnie, nie pozwól mi zostać w tym miejscu, w którym jestem. Dlaczego miałem uwierzyć w Ewangelię, która obiecała mi radość i życie, a stoję w miejscu jakiegoś zawieszenia, jakiejś martwoty, w której ani radości, ani miłości do przykazań, ani owoców wypełniania tych przykazań nie ma? Dlaczego mam żyć w chrześcijaństwie, w kościele, a moje usta mają być puste, mają nie wychwalać Boga? Z jakiego powodu? Módlmy się, kochani, do Boga, żeby dobrze nam objawił, czym jest droga, czym jest miłość do przykazań, czym jest podążanie wierne za Chrystusem, za Jego Słowem. Gdy to nam Bóg objawi, gdy zobaczymy siebie, będziemy mogli się korygować, napominać, błagać Boga we własnych komorach o to, by to było zmienione. Albo jeszcze bardziej błogosławione. To tyle chciałem na początek, kochani, ku zachęcie, ku temu, by wznieść modlitwę. Wznieść pieśń, wznieść modlitwę, otworzyć nasze serca na Słowo Boże i wychwalać naszego Pana Jezusa, bo godzien jest, bo On to wszystko uczynił, to jest wszystko prawda. Jeśli jesteśmy Jego, to jesteśmy w tej prawdzie uświęceni. Oddzieleni od wszystkiego innego, żeby w tej prawdzie być, trwać, żyć i dojść aż do końca. Amen. Wstańmy, kochani, módlmy się. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie zmiłowałeś się nad nami, wyrwałeś nas z grzechu, wyrwałeś nas z tego świata, postawiłeś nas na nowej drodze życia, na drodze sprawiedliwości, na drodze uświęcenia, na drodze posłuszeństwa. Prosimy, dodaj nam sił każdego dnia, abyśmy tą drogą kroczyli w obliczu różnych zasadzek diabelskich, w obliczu presji tego świata, słabości naszego ciała. Potrzebujemy Twojej łaski, świeżej i nowej, w każdym jednym dniu. Nie tylko na początku, gdy przyszliśmy do Ciebie i przyjęliśmy Twe wielkie zbawienie z łaski przez wiarę. Potrzebujemy Twojej łaski każdego dnia, aby nas prowadziła. aby Twój Święty Duch ożywiał w naszych sercach, naszych umysłach Twe Słowo, tak abyśmy je kochali, tak abyśmy go pilnie przestrzegali, abyśmy wiernie też Nim się dzielili, wzywając wszędzie wszystkich ludzi do pokuty, odwrócenia się od grzechu, nawrócenia do Ciebie i życia nowego w Twojej łasce, w Twojej mocy. Błogosław i to dzisiejsze nabożeństwo i daj nam, Panie, słyszeć Twój głos, przyjąć Twoje pouczenia, poddać się Twojej przemianie. Błogosław, prosimy każdą pieśń, każdą cichą i głośną modlitwę, nasz czas rozmów, społeczności. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone pośród nas. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Amen. W Nim On moją siłą, światłem mym. On fundamentem, twierdzą tą, co zniesie najstraszniejszy grom. Miłości szczyt, pokoju Bóg uciszy strach, nasyci głód. On pocieszyciel życia sens, w Jego miłości skrynię się. W Chrystusie Bóg objawił się w bezbronnym dziecku w Betlejem. Na ziemię zszedł, by zbawić nas, by przebaczenia nastał czas. Na krzyżu zmarł za każdy grzech, by zaspokoić Boży gniew. Uwolnił mnie z ciężaru win, umarłem z Nim i żyję w Nim. Zatriumfował stary wróg, gdy w grobie spoczął Boży Syn. Lecz krótko trwała złego moc, zmartwychwstał Pan, minęła noc. Przez swoją śmierć uwolnił mnie, umierać z Nim i żyć z Nim chcę. Przekleństwo zdjął, odkupił z win, On we mnie jest, ja jestem w Nim. W Nim nawet śmierć niestraszna jest, Chrystusa moc ogarnia mnie. Od pierwszych chwil pożycia kres wytycza drogi mojej bieg. Ni grzechu zło, ni ludzki sąd nie wytrze mnie z Chrystusa rąk. Gdy mnie weźmie mój dom, z radością pójdę tam, gdzie przekazywane i w słowie, które będzie odbierane przez nas, Boże. Tak bardzo Cię proszę, dziękuję Ci jednocześnie za Ducha Świętego, który nas ożywił. Dziękuję Ci również za krew przymierza, za to, że dzięki Twojej ofierze na krzyżu mamy przystęp do Ojca. Również za to chciałam Ci podziękować w ten czas, w ten dzień, który Ty dałeś. Proszę Cię też jednocześnie, abyś nas błogosławił. Prosimy. Ale również byś nas błogosławił przez cały dzień, Boże. Tak, Panie. Wszędzie, gdziekolwiek będziemy, abyśmy nie byli ludźmi religijnymi tylko na 2-3 godziny. Ale żebyśmy wydawali świadectwo o Twojej mocy, o mocy Twojego Ducha Świętego. Wszędzie, gdziekolwiek będziemy. Dopomóż nie tylko nam, dzisiaj, Panie. Ale aż do czasu, kiedy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz, Boże. Dopomóż nam w tym, proszę Ciebie. Prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz, byśmy tam przed Twoim tronem, przed rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymali już. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mówienie z wiecznej chwały wziąć. Wąska wiedzie ścieżka w niebie ostro, szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy, kto nie padnie pod brzemieniem prób. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką trwogę, bojaźń świata zmusz, bojaźliwe bowiem ramię mocy piekieł nie przełamie, Pan tworzliwych nie uwieńczy róż. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. W niebo niech się zniosą myśli Twe, patrz, tam Ojciec mieszka mocny, On Ci wciąż chce być pomocny, On miłości Ci spojrzenie śle. Trzymaj się, bracie, siostro, wierny w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziął.

przyjścia. Bo Ty, Panie, dałeś tą piękną miłość. Nikt nie był w stanie to uczynić, tylko Ty jeden, jedyny prawdziwy Syn Boży, człowieczy. Bądź wywyższony, Panie, uznany za ten krzyż Golgoty, który Ty dałeś się za mnie ukrzyżować. Bądź wywyższony, bądź wywyższony, Panie Jezu. Przebaczyłeś mi wszelki mój grzech, dałeś to piękno, wieczne życie, które tęsknię do Ciebie, Panie. Dałeś nowe serce, bo za to Tobie chwała, bo nikt tego nie mógł czynić, nikt tak nie ukochał jak Ty, Stwórco najdroższy. Wywyższam Twoje najświętsze imię, Tobie oddaję chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. Tobie nie pójdę pieśń, dziękczynienie, chwałę, uwielbienie, bądź uwielbiony, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Sprawiedliwy jest nasz Pan, każdy zwierzę to, co siał. Kto uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron, chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twej. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Panie, jak dobrze jest ufać Tobie. Ludzie zawodzą, my sami zawodzimy. Jakże niespolegliwy jest człowiek. Twoje zaś obietnice są pewne. Ty jesteś Bogiem, który się nie spóźnia. Ty jesteś Bogiem, który w swoim czasie doskonale realizuje Twoje dzieło. Jakże dobrze jest ufać Tobie, który nie zawodzisz. Chwała Tobie. Oby nasze serca były mocno na Tobie oparte. Amen. Amen. Panie Jezu, w Tobie położyliśmy całą naszą nadzieję. Nadzieję na teraźniejszość, na przyszłość, na wieczność w niebie. Panie, wierzymy, że Twoja sprawiedliwość zwyciężyła moc grzechu. Wymazałeś ten dług, który nad nami ciąży. I dzisiaj możemy, Panie, jako dzieci Twoje, kroczyć za Tobą, wejść w Twoje ślady. Żyć świętym życiem w mocy Twojego Ducha. Panie, nikt z nas nie ma tej mocy w sobie, dlatego każdego dnia błagamy Cię, pociągaj nas za sobą, pilnuj, strzeż, wzmacniaj. Strzeż każdego naszego kroku. Strzeż naszych myśli, strzeż naszych serc. Prosimy. Panie, byśmy nie skierowali się znowu do tyłu czy w bok. Wierzymy, Panie, że jesteśmy w Twojej ręce, ale tak nas, Panie, ciągniesz do siebie, a nasze ciało ciągnie w przeciwną stronę. Dlatego musimy, Panie, błagać Cię i prosić. Wybacz nam, kiedy upadamy, kiedy błądzimy. Panie, lituj się nad nami, kiedy jesteśmy słabi. I daj nam też moc do tego, by litować się nad braćmi, nad siostrami. By zachęcać, Panie, do tego, by kroczyć dalej za Tobą. Gdzież moglibyśmy pójść jeszcze, Panie? Wszędzie już będzie tylko śmierć. A u Ciebie życie, i to życie w obfitości, życie w radości, w pełni. Panie, wychwalamy Cię za wszystko, co zrobiłeś. Zbawienie, które nam przygotowałeś i w którym nas prowadzisz, jest piękne, jest wielkie, obfite. Panie, wszystko w Tobie jest piękne. Dzięki Ci, że otworzyłeś nasze oczy na to piękno. Dzięki. Nic już się z Tobą nie równa, Panie. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Oblicze Twe cudowne jest, oczy Twoje blaskiem śnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało, duszę moją. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Twój głos szum wielu wód, słowa Twe pokarmem mym. Pod skrzydłami Twymi mieszkać, słysząc serca Twego rytm. Mówisz mi słowa o miłości, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złącz me serce w jedno z Twym. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą płonisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Niech każda rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Znisz każdy grzech, rozerwij więzy. Uwielbienie niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczy me Cię ujrzą. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. moim sercem zawładnij Ty sam. Panie, jakże pragniemy, nasze serca były całe Twoje, by nie było w nas żadnego miejsca, w którym odmawiamy Twojego panowania, w którym chcemy sami się rządzić i ukrywać coś przed Tobą. Ratuj nas, prosimy. Ratuj nas od nas samych, od naszej pychy, pewności siebie. Oby rwąca rzeka Twojej łaski, Twojego życia, Twojej mocy niosła nas. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, za każdą literę, każdy wyraz, który jest w nim zawarty, Panie. Dzięki Ci za to, że Ty pobłogosławiłeś to słowo, Panie, że Ty je spisałeś, Panie. Dzięki Ci za to, że możemy z niego czerpać te cenne rzeczy, Panie, i żyć według Twojego słowa, Panie. Tak pragnę dla każdego z nas, dla siebie, by to słowo było dla nas zachętą, by to słowo było pochodnią naszych dróg, Panie. Ukierunkowywało nas na Ciebie, Panie. Każdego dnia i każdej nocy, Panie, byśmy rozmyślali o Twoim królestwie, Panie, które jest dobre, które jest fantastyczne, Panie, które nie przemija. Dzięki Ci za to, że mogę tu być, Boże, że mogę śpiewać na Twoją chwałę, Panie, i wołać do Ciebie, byś, Panie, pobudzał nasze serca do życia, do miłości, do wzajemnej miłości, do zaufania Tobie, Panie. Błogosław ten czas, który mamy, Panie. Błogosław każdą osobę, która tu dzisiaj jest, Panie. Daj, by to, co dla nas masz, Panie, wykonywało w nas swoją pracę, Panie, w naszych sercach, w naszym życiu. Prosimy. W naszych rodzinach, Panie. Z osobami, z którymi się widzimy, Panie, byśmy byli świadectwem, Panie, dla innych. Dziękuję Ci za ten czas, który mamy, który Ty dajesz, Panie. Dziękuję Ci za to miejsce, Panie, za braci i siostry. Dziękuję. Błogosław, Panie. Tobie nie będzie chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy na chwilkę. Maciej. Kiedyś dawno temu, właściwie nie tak dawno, i nadal trochę parałem się taką poezją chrześcijańską. Generalnie to wolę czytać poezję niż pisać, ale zdarzało mi się czasami coś napisać i taką jedną rzeczą chciałem się podzielić. Już z góry mówię, no, ten wiersz był napisany w takich okolicznościach, no dosyć przykrych, ponieważ pewien człowiek upadł w grzech, o którym ten wiersz mówi, ale no mam nadzieję, że żaden w nas takim grzechu nie tkwi. Natomiast jakim dowiecie się, kiedy będę czytał. Natomiast zawsze dobrze, kiedy badamy swoje serce, dobrze, kiedy jesteśmy czujni. Poza tym właśnie ten grzech, czyli cudzołóstwo, czy nierząd, nie jest tylko związany z ciałem. Jest też ta sfera duchowa, ta sfera, kiedy oddajemy te swoje duchowe powinności no, w złym celu. To, co widzieliśmy Chrystusowi, często jakimś czcią otaczamy rzeczy, których nie powinniśmy otaczać. I to niestety cały czas na naszej drodze jest taka pokusa, cały czas to czyha na nas. Dlatego przeczytam, abyśmy tak trochę no, zastanowili się nad tymi zagrożeniami, jakie czyhają na nas. Więc czytam. Nie przychodź do mnie z nierządnicą, jej usta oślinione, jej oczy nic nie widzą, serce spalone. Przyjdź sam do mojej świątyni, ogień wieczny tu płonie, lub przyjdź tu z braćmi swymi zgięty pokłonie. Tu leżą moje skarby, wypełnię Twe dusze rozkoszą, Twe trudy, Twe zmęczenie me mgły przeczyste zroszą. Nie przychodź do mnie z nierządnicą, jej uśmiech zwodzi, nią w moim kraju się brzydzą, jej duch z otchłani pochodzi. Przyjdź sam, inaczej Cię zabije, Twe ciało zgnije. Mój święty ogień tam, jasno na Tobie zapłonie, nigdy już go nie zgasisz po swym bolesnym zgonie. Przyjdź sam, bezlitosne jest prawo mojego spotkania, gdy tutaj zlekceważysz to, co ustanowiłem od wszechświatów zarania. Ja pragnę ujrzeć męża, który w dniu klęski dla mnie zwycięża, śpiewa hymn swej goryczy o niewysłowionej słodyczy. Jak szukał mojego oblicza w cieniu splamionego krwią krzyża, jak rozpoznał moje zamiary, wziął w cierpieniu me dary. O tym, jak nie dał szakalom padliny, jak lali nań popłuczyny, grzechu, obelgi, drwiny i wyuzdania, tak bezlitosne jest prawo mojego spotkania. Więc nie przychodź do mnie z nierządnicą, nie mów, me oczy tego nie widzą. Przyjdź sam, obnażony, bezsilny, ukorzony. Chcę, byś przede mną przegrał i wyszedł posilony. Przyjdź pokonany, tak jak mnie poznałeś. Już wiele kłamstw w tym teatrze zagrałeś. A ja Cię poznałem do szpiku kości, do szpiku mówię ciała i ducha całkowicie. Twe wyjścia i przychodzenia znam, ponadto całe Twoje życie. Przyjdź sam, mam ukryty skarb. Już pora, byś ujrzał tajemnicę. Tym, czym się najbardziej szczycę. Chcę Ci dać, jak przyjdziesz czysty, ukorzony, syna mego złociste, zwycięzców korony. Jeszcze jedną pieśń zaśpiewamy i po tej pieśni będziemy rozważali Boże Słowo. Może powstańmy do tej pieśni jeszcze. Będziemy potem pół godziny siedzieć. W pamięci miej ma duszo chwilę tę, gdyś wstała z grzechów snu. Gdy dobry Pan odświętnie przybrał Cię, gdyś serce dała Mu. Gdy na Twe rozmodlone skronie Zbawiciel kładł miłośnie dłonie, w pamięci miej, w pamięci miej, jak pośród drzewnych łez, gdyś dobry, dobry bój przyrzekła wieść pożycia swego kres. Na tej opoce stój. Coś Ty wyznała w rozrzewnieniu, coś odczuwała w uniesieniu, w pamięci miej, w pamięci miej, w pamięci miej, że nęcić będzie świat, a grzech zarzuci sieć, że w świecie tym pod kwiecie. życie pełno strat, pod blaskiem nikła śmierć. Pan żąda, byś mu dochowała wierności, którą ślubowała w pamięci niej, w pamięci niej, w pamięci niej. Radością dzisiaj śnisz, radosny nucisz śpiew, lecz jutro już przygniecie ciężki krzyż, popłyną łzy lub krew. Gdy pokus cię ogarną cienie, ty dane Panu przyrzeczenie, w pamięci miej, w pamięci miej, w pamięci miej. Ojczysty w niebie dom, pielgrzymki twojej cel, w ojczyźnie już Pan kres położył zą, oblecze w jasną biel. Ten wieniec, co u mety świta, i palmę, co zwycięzcę wita, w pamięci miej, w pamięci miej. Dopomóż nam, kochany Boże, pamiętać o tym wszystkim, co Ty dla nas uczyniłeś, o tym, jak nam się objawiłeś, jak na naszej drodze stanąłeś, jak nad nami się zmiłowałeś. Pomóż nam pamiętać naszą pokutę i nasze ślubowanie, by Ci wiernie służyć. Nasze obietnice, które złożyliśmy przed Tobą w obliczu wielu świadków, gdy przyjmowaliśmy chrzest, deklarując naszą jedność z Tobą, naszą wierność Tobie, naszą miłość do Ciebie. Dopomóż nam, Panie, pamiętać o wszystkich Twoich cudownych obietnicach wiecznego życia, otarcia łez, uzdrowienia z wszystkich chorób, obdarowania życiem, o jakim tutaj tylko marzymy. Dopomóż nam to wszystko mieć w pamięci. Niechaj Twój Święty Duch pieczętuje Twoje Słowo w nas. Niechaj Twój Święty Duch objawia nam prawdy Twoje i uzdalnia nas, by w nich żyć, abyśmy nie byli w gronie tych, którzy się cofają i giną, ale abyśmy odziedziczyli obietnicę, Twoje Królestwo Wieczne. Modlimy się w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11, i po raz trzeci i ostatni przeczytamy pierwszych 16 wierszy z tego rozdziału i zastanowimy się nad ostatecznymi obiekcjami stawianymi tej nauce, którą tutaj apostoł Paweł dla nas, myślę, prosto i klarownie przedstawia. Apostoł Paweł rozpoczyna mówiąc: bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki, tak jak je wam przekazałem. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę. A wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? A jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. Ostatnio przyjrzeliśmy się tym powodom, które apostoł Paweł rzeczywiście zawiera w tym fragmencie, i przyjrzeliśmy się tym powodom, do których odwołują się przeciwnicy tej nauki, mówiąc, że rzekomo to, o czym Paweł tutaj mówi, jest odniesieniem do kultury, religijności, zwyczajowości, szczególnie w samym Koryncie. Przyglądaliśmy się tym różnym argumentom, analizowaliśmy je z punktu widzenia historii i również z punktu widzenia samego tego fragmentu. Dzisiaj chciałbym zająć się ostatnimi trzema obiekcjami, które pojawiają się w tym kontekście. Na polskiej stronie God Questions, to jest angielska strona, ale Polacy tłumaczą tą stronę, znajdziecie wiele różnych ciekawych pytań dotyczących różnych zagadnień chrześcijańskiego życia, zagadnień teologicznych, i jest tam wiele wartościowych odpowiedzi autorów tej strony. Jest tam też pytanie, czy chrześcijanka powinna nosić nakrycie głowy. I w odpowiedzi czytamy tam między innymi takie słowa. Nakrycie, o którym jest mowa w wersecie 13, może być ubraniem, materiałem, ale może odnosić się także do długości włosów kobiety w oparciu o dwa następne wiersze. Z kontekstu tego fragmentu wynika, że kobieta, która nosi długie włosy, wyraźnie wyróżnia się i można ją łatwo odróżnić od mężczyzny. Apostoł mówi, uważnie słuchajcie, co tu jest powiedziane, apostoł mówi, że w kulturze koryńskiej, gdy włosy żony były dłuższe niż jej męża, to wskazywało to na jej uległość względem jego autorytetu. Czy właśnie to przeczytaliśmy w tym fragmencie? Czy apostoł Paweł to mówi? W którym wierszu mówi o kulturze koryńskiej? nic tu nie ma na temat kultury koryńskiej, ani o tym, że długość włosów wskazuje na uległość względem autorytetu. Z jakiego kontekstu tego fragmentu wynika, że kobieta, która nosi długie włosy, wyraźnie wyróżnia się? I można ją łatwo odróżnić od mężczyzny. Czy Paweł w ogóle o tym mówi w tym fragmencie? To jest zadziwiające, jak wielu ludzi czyta lub cytuje fragment Pisma Świętego, a następnie głosi swoje własne poglądy w oderwaniu od tego, co właśnie przeczytali i zacytowali. Apostoł Paweł, odnosząc się do zachowania chrześcijan podczas zgromadzenia, po przedstawieniu teologicznych argumentów za nakrywaniem głów przez kobiety i odkrywaniem głów przez mężczyzn, odwołuje się do ostatniego argumentu naturalnego porządku rzeczy, mówiąc o włosach, które zostały dane kobiecie jako okrycie. Niektórzy więc traktują koniec wiersza 15 jako wyjaśnienie, czym jest to nakrycie głowy, o którym apostoł Paweł mówi w całym tym fragmencie. Chodzi po prostu o włosy, ewentualnie długie włosy, gdyż czytamy tutaj, włosy są dane jej jako okrycie. Tak jak już powiedzieliśmy ostatnio, w tym 15 wierszu apostoł Paweł używa innego greckiego słowa, mówiąc okrycie, w kontraście do tego słowa, czy raczej czasownika, którym posługiwał się we wcześniejszych wierszach, mówiąc o tym, że kobieta ma nakrywać głowę, a mężczyzna nie wolno mu, nie może nakrywać głowy. Ściślej rzecz biorąc, apostoł Paweł w 14 i w pierwszej części 15 wiersza, tak jak powiedzieliśmy, nie mówi o długich włosach. Tutaj występuje czasownik komao, który opisuje szczególną dbałość o włosy, układanie fryzury, zaplatanie warkoczy i tym podobne. Co dalej Paweł mówi, nie przystaje mężczyźnie, ale jest naturalną ozdobą kobiety. Chciałbym jednak zastanowić się z wami nad tym wyjaśnieniem, że włosy, czy długie włosy, są dane kobiecie jako okrycie. Czy o tym cały czas Paweł mówił? Czy mówił o włosach? Zauważmy, że apostoł Paweł mówi o nakrywaniu głów kobiet tylko w czasie modlitwy i prorokowania, podczas gdy włosy kobiety są jej ciągłym przykryciem. Wiersz 15 sugeruje, że w naturalny sposób kobiety są obdarowane obfitszymi, atrakcyjniejszymi włosami niż mężczyźni. To wynika z różnic genetycznych i hormonalnych. Natomiast wiersz 6, i Paweł to nazywa, że sama natura nas o tym poucza, to mówi o, oczywiście nie tym językiem, nie mówi o genetyce i o hormonach, ale to z tego wynika w naturalny sposób. Natomiast wiersz 6 mówi, że sama kobieta ma nakrywać głowę, to ona ma nakrywać głowę w czasie modlitwy i prorokowania. Włosy natomiast są jej dane, ona je nie musi ich nakładać i zdejmować. Trudno by to było. Kobiety dbają i układają swoje włosy niezależnie od religijnej orientacji. To jest powszechne na całym świecie, we wszystkich religiach, z wyjątkiem tych ascetycznych, które zabraniają kobietom dbać o ich włosy. Natomiast tutaj w tym fragmencie widzimy, że chrześcijanki mają nakrywać głowy z powodów duchowych. I te powody są wyraźnie przedstawione od 3 do 10 wiersza. Rozważaliśmy je. Co jest powodem, dla którego kobiety mają nakrywać głowy? I dlaczego mężczyźni nie mają nakrywać głowy? Mężczyźni reprezentują chwałę Boga. I chwała Boga podczas modlitwy i prorokowania ma być odkryta. Kobiety reprezentują chwałę człowieka. I ich chwała ma być zakryta w czasie modlitwy i wielbienia Boga. Bardzo prosta argumentacja apostoła Pawła. Kobiece włosy są chwałą kobiety, jak mówi wiersz 15. Natomiast nakrywanie głów przez chrześcijanki ma przeciwny cel. Ma na celu ukrycie chwały, ludzkiej chwały. Ponadto, jaki byłby sens szóstego wiersza? Popatrzcie na szósty wiersz. Jeśli zamiast nakrycia głowy wstawimy tam włosy albo długie włosy, jaki będziemy mieli sens tego wiersza? Jeśli więc kobieta nie ma włosów, niech się też strzyże. A co to? Tak? Jeżeli tak to jeżeli tutaj wstawimy, nie nakrywa głowy, w sensie nie ma włosów, albo nie ma długich, weźmy długich włosów, tak? Jeśli kobieta nie ma długich włosów, czyli ma krótkie, niech się też strzyże. Jak ma się strzyc, jak już ma krótkie włosy? Na koniec tej argumentacji. Jeśli włosy są nakryciem, o którym apostoł Paweł mówi w całym tym fragmencie, to cóż oznacza odkrywanie głów przez mężczyzn? Oznaczałoby to pozbycie się naszych włosów. Wszyscy bracia na czas modlitwy i prorokowania winni świecić łysiną. To oczywiście absurd. Patrząc na wczesne ryciny chrześcijańskie i wczesne pisma apologetów chrześcijańskich, pisarzy z pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, właściwie drugiego, trzeciego wieku, bo w pierwszym wieku mamy Nowy Testament, ale drugi, trzeci, czwarty wiek, mamy odniesienia do tego tematu, mamy komentarze tych wczesnych tak zwanych ojców Kościoła, którzy odnoszą się do tego fragmentu i mówią o tym, co miało miejsce wtedy, w tamtym kościele i co, jak wiemy, miało miejsce przez wszystkie pozostałe wieki, do XIX wieku, w całym kościele, w całym chrześcijaństwie. Te wczesne ryciny, jak i wczesne pisma chrześcijańskie składają jednoznaczne świadectwo, że mężczyźni podczas modlitwy i prorokowania mieli odkryte głowy i nie wszyscy byli łysi, a kobiety nakrywały głowy długim welonem czy rodzajem chusty, która okrywała ich włosy, ale nie twarze. To jest bardzo ważne, gdyż dzisiaj w tym całym muzułmańskim świecie kobiety, wiecie, są traktowane jak są traktowane i zakrywanie ich twarzy jest obowiązkiem nawet na ulicy. Paweł niczego takiego tutaj nie naucza. Ci, którzy próbują to wrzucić do jednego worka z muzułmańskim traktowaniem kobiet, grubo się mylą i o tym wcześniej mówiliśmy, że ten fragment w żaden sposób nie uwłacza godności kobiet, ani nie umniejsza ich wagi czy ich pozycji. To zupełnie nie o tym tu jest mowa. Ci, którzy w ten sposób traktują ten fragment, zupełnie nie rozumieją argumentacji Pawła i powodu, dla którego Paweł nakazuje nakrywać głowy kobietom, a nie nakrywać głów przez mężczyzn. I tutaj oczywiście nie ma mowy o nakrywaniu twarzy. Mowa jest tylko o nakrywaniu głów. I jak mówię, te wczesne ryciny pokazują nam, że kobiety miały zakryte po prostu włosy, twarzy miały odkryte. Wspomnę tylko bardzo krótko o jeszcze jednej niezwykłej interpretacji nakrycia głowy przez kobiety w postaci męża. Niektórzy uważają, że skoro mąż jest głową żony, to cały ten fragment należy tłumaczyć w kontekście małżeńskim, tak jak zrobił to Piotr Zaremba w swoim nowym przekładzie. Zamiast słowa mężczyzna, kobieta używa tam mąż, żona, chociaż chyba w jednym miejscu niekonsekwentnie zmienia to, chociaż cały czas te same greckie słowa są w oryginale. Według tej niezwykłej interpretacji mąż stanowiący duchowy autorytet jest duchowym okryciem swojej żony. Ciekawym skutkiem takiej interpretacji jest tłumaczenie wiersza 10, gdzie czytamy, że żona powinna mieć na głowie władzę albo, jak Piotr Zaremba przetłumaczył, znak podporządkowania władzy ze względu na aniołów. Czyli co powinna mieć na głowie? Męża? Ma go cały czas. Ale w jakim sensie ma to robić w czasie modlitwy i uwielbienia? Jak ma tego męża swój autorytet? Bo tam jest użyte słowo w Grece autorytet, że kobieta ma autorytet na głowie. Exousia pojawia się greckie słowo. Czyli co ma mieć na głowie? Przecież mąż jest jej głową. Jeżeli nawet przetłumaczymy znak podporządkowania władzy, no to jeżeli mąż jest jej nakryciem, to co jest tym znakiem? Wszelkie dziwaczne interpretacje, kiedy poddamy je uważnej analizie, okazują się niedorzeczne i pozbawione spójności. Bądźmy więc bardzo ostrożni i dokładnie badajmy wszelkie kościelne rewelacje. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę nad dwoma powszechnymi obiekcjami podnoszonymi przeciwko nakrywaniu głów. I to są te już ostatnie obiekcje, które podejmują nawet ci, którzy są przekonani co do tego, o czym Paweł mówi, którzy uznają tutaj, że faktycznie Paweł naucza tutaj o nakrywaniu głów i uznają, że jest to biblijne i właściwe, ale nadal jeszcze nie chcą się temu poddać i tutaj powołam się znowu na zakończenie tego artykułu z tej polskiej strony God Questions, gdzie oni mówią i mają się wszystkiego, naprawdę, tam ta ich argumentacja jest tak chaotyczna w tym artykule i mają się tych wszystkich możliwych interpretacji, tego, że to włosy, tego, że to historia, tego, że to korynckie kurtyzany, tych wszystkich argumentów, które są nieprawdziwe tak naprawdę i kończą ten artykuł w taki sposób. Dzisiaj kobieta może nadal nosić nakrycie głowy jako znak swojej uległości względem autorytetu męża, jeśli chce. Jest to jednak osobisty wybór, a nie znak duchowości. Prawdziwa kwestia dotyczy postawy serca, uległości i posłuszeństwa autorytetowi, jak Panu. I cytują Efezjan 5:22. Bogu zależy bardziej na postawie serca, aniżeli na nakryciu głowy. I myślę, że zgodzimy się, że postawa serca jest kluczowa i priorytetowa. Nie tylko w odniesieniu do tego zagadnienia, ale do każdej praktyki chrześcijańskiej. Oczywiście, jeśli nakrywanie głowy przez siostry nie pokrywa się z właściwą postawą serca, to mamy do czynienia z obłudą i pozorem. Ale to dotyczy także uczestnictwa w modlitwie. Jeżeli ktoś modli się z niewłaściwą postawą serca, cóż jest warta taka modlitwa? To samo dotyczy się udziału w wieczerzy pańskiej. Jeżeli ktoś przystępuje do wieczerzy pańskiej z niewłaściwym sercem, to własny sąd jej pije. To samo dotyczy się chrztu. Jeśli ktoś nie jest odrodzony i się daje ochrzcić, to cóż mu to pomoże? To wszystko jest bezużyteczne. To dotyczy wszelkich naszych zewnętrznych działań. One mają wyrażać wewnętrzne postawy i przekonania i wtedy mają wartość. Również nakrywanie głów tylko wtedy ma wartość, jeśli wyrażają właściwe postawy serca. Ale idąc tokiem tej argumentacji, czy więc powinniśmy przestać śpiewać i publicznie się modlić, dlatego że niektórzy robią to obłudnie czy bezmyślnie? Czy nie mamy wspominać śmierci naszego Pana, błogosławiąc chleb i kielich, dlatego że niektórzy czynią to, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej? Czy nie mamy chrzcić ludzi, którzy wyznają wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa, dlatego że niektórzy ochrzczeni po jakimś czasie okazują się fałszywymi braćmi i ludźmi nieodrodzonymi? Czy mamy więc zaprzestać tych wszystkich praktyk, dlatego że niektórzy czynią to z niewłaściwym sercem? Pismo Święte nakazuje nam czynić te wszystkie rzeczy w szczerości i w prawdzie. I to samo dotyczy nakrywania i odkrywania głów. Nie możemy tego negować i wyrzucić tylko dlatego, że niektórzy robią to w niewłaściwy sposób. Mamy to czynić ze zrozumieniem i uwielbieniem dla naszego Boga. Jakże niewłaściwym jest odrzucanie jakichkolwiek nakazów Bożego Słowa dlatego, że jacyś ludzie je błędnie czy lekkomyślnie traktują. Czy nie powinniśmy raczej dokładać wszelkich starań, aby nasze serca były czyste i poświęcone Panu, tak aby nasze słowa i nasze czyny pokrywały się z ich błogosławionym stanem? Nie możemy się kierować obłudą innych, ale musimy zabiegać o naszą własną szczerość i autentyczność. Jeśli Bóg coś nakazuje, to jest wielce niestosowne i niebezpieczne, by lekceważyć Jego nakazy lub szukać wymówki, aby robić po swojemu albo tak, jak robią wszyscy, w cudzysłowie. I ostatnia obiekcja, która jest powszechnym wybiegiem stosowanym w wielu, wielu wypadkach. Jeśli nie mamy już lepszego argumentu, by czegoś nie zrobić, co jest napisane w Bożym Słowie, możemy zadać pytanie, czy to jest niezbędne do zbawienia? Słyszeliście to? Ale czy to jest niezbędne do zbawienia? Może sami zadawaliście takie pytanie. Uważam, że jest to z gruntu błędne pytanie. Zbawienie jest dziełem Boga, a my jesteśmy po stronie przyjmujących zbawienie z łaski, przez wiarę. Ale zastanówmy się, o jakiej wierze mówimy. O samowolnej wierze? O nieposłusznej wierze? O krnąbrnej wierze? Czy o pokornej, posłusznej, poddającej się pod Boże panowanie wierze? Oczywiście zawsze możemy wskazać na Łotra umierającego na krzyżu obok Pana Jezusa. On nic nie zrobił, poza wyznaniem własnej winy i prośbą o wspomnienie na Niego, gdy Pan Jezus będzie w raju. Nie dał się ochrzcić, nie chodził do zboru, nie pomagał potrzebującym, okradał ich wcześniej przez całe, czy tam jakąś część swojego życia, nie dawał dziesięciny, nie przystępował do wieczerzy pańskiej, nie rozdawał chrześcijańskich traktatów, nie modlił się o misjonarzy, a jednak był zbawiony. Czy więc mamy go postawić za wzór chrześcijanina i mamy go naśladować? Czy to jest nasza logika? No bo przecież on był zbawiony ostatecznie, tak czy nie? Więc jeśli chcemy być zbawieni, to nic nie róbmy, tylko tak jak on. Powiedzmy, Panie, wspomnij na mnie w raju i przyznajmy się, że jesteśmy złymi ludźmi. Czy to jest faktycznie, tak ma to wyglądać? Co my tu dzisiaj robimy? Oczywiście mamy naśladować Jego pokutę i Jego wiarę, ale nie możemy zatrzymać się na Jego przykładzie, chyba że jesteśmy w takim samym położeniu, w jakim On się znajdował. Jeżeli mamy człowieka, który umiera, możemy wskazać mu na tego Łotra i powiedzieć, jest dla ciebie jeszcze nadzieja, Uwierz w Pana Jezusa, zaufaj Mu, wyznaj swoje grzechy, pokutuj, wierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak, jeżeli ktoś się znajduje na łożu śmierci, to wtedy już więcej nic nie może zrobić. I rzeczywiście może być zbawiony przez prostą, ufną wiarę w to, co Pan Jezus uczynił dla niego na krzyżu. Jeśli zaś jesteśmy w innym położeniu, to Bóg oczekuje od nas innych rzeczy, których od tego łotra i od jemu podobnych nie oczekuje. Zadajmy sobie pytanie. Czy można być zbawionym bez chrztu, bez codziennej modlitwy, bez czytania Słowa Bożego, bez udziału w chrześcijańskiej wspólnocie, bez dobrych uczynków, bez sprawiedliwego i świętego życia? Jeśli chcemy, możemy zasłonić się kilkoma wierszami z Biblii i szukać precedensów w Bożym Słowie, ale wiedzmy, że wiara bez uczynków jest martwa i bezużyteczna, i sama wiara, goła wiara w cudzysłowie, nikogo nie zbawi. Jakub pisze wyraźnie o tym w swoim liście, że taka wiara, w której nie ma owocu, w której nie ma działania, nikogo nie zbawi. Nasze działanie dowodzi naszej wiary albo wykazuje nasz brak wiary. Możemy mówić, że wierzymy, ale to nasze życie, nasze postępowanie dowodzi tego, czy rzeczywiście wierzymy, czy też tylko mówimy, że wierzymy. Kiedy ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela, mówiąc, że są potomkami Abrahama, Jan Chrzciciel mówi: nie wmawiajcie w siebie, nie wmawiajcie w siebie, że jesteście potomkami Abrahama, ale dowiedzcie tego przez wasze postępowanie. Dowiedzcie tego. Jakub mówi to samo. Pokaż mi swoją wiarę, która nie ma żadnych uczynków, która jest nieposłuszna, która jest krnąbrna, która jest martwa. Myślisz, że taka wiara cię zbawi? Mówisz, że wierzysz? Mówi: demony też wierzą i aż drżą, tak wierzą. Ale myślisz, że taka wiara kogokolwiek zbawi? Nie. Wiara w biblijnym myśleniu jest ściśle związana z posłuszeństwem i z działaniem. Kiedy Biblia mówi o wierze, mówi o posłuszeństwie i o działaniu. Zauważcie, że Pan Jezus, odnosząc się do wiary ludzi, odnosi się do tego, co oni albo mówili, albo co robili. I wtedy widział ich wiarę. Dosłownie Pismo mówi, że zobaczył ich wiarę. Zobaczył w tym, jak oni się zachowywali, jak postępowali, co mówili. Wiara jest ściśle związana z posłuszeństwem i działaniem. Jeśli wierzysz Bogu, to pełnisz Jego wolę. Jeśli kochasz Boga, to przestrzegasz Jego przykazań, tak jak dzisiaj Paweł czytał z Psalmu 119. Ja przeczytam kilka wierszy z pierwszego listu Jana, który, jak wiecie, jest listem, który mówi o miłości Boga do nas i mówi o naszej miłości do Boga. I Jan w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, w trzecim wierszu mówi tak: a z tego wiemy, że Go znamy. Z czego? Gdybyśmy nie otworzyli tego fragmentu. Z czego wiesz, że Go znasz? Że byłeś na ewangelizacji? Że podniosłeś rękę? Że zmówiłeś modlitwę grzesznika? Z tego wiesz, że Go znasz? Że był taki dzień w twoim życiu, kiedy się pomodliłeś modlitwą grzesznika? Jan pisze coś takiego. Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli Jego przykazania zachowujemy. To jest Nowy Testament, to nie jest Psalm 119, jeśli ktoś chce walczyć z tym, co Paweł powiedział, i powiedzieć: a, to Stary Testament. A to nie, to jest poselstwo całej Biblii. Jan pisze: z tego wiemy, że Go znamy, że zachowujemy Jego przykazania. Dalej mówi w wierszu czwartym: kto mówi, znam Go, ale przykazań Jego nie zachowuje, jest kim? kłamcą. A więc jeśli mówisz, że znasz Boga, jeśli mówisz, że wierzysz w Boga, a nie zachowujesz Jego przykazań, jesteś kłamcą. Tak apostoł Jan mówi, to nie są moje słowa, ja tylko powtarzam za Janem. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje Jego słowo, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boga. A, miłość Boga. W kim się prawdziwie dopełnia? W tym, który przestrzega Jego słowa. Po tym poznajemy, Jan dalej mówi, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Chcesz wiedzieć, czy w Nim jesteś? Zadaj sobie pytanie, na ile jesteś Mu posłuszny? To jest wiara. Wiara, która rodzi posłuszeństwo. Niewybiórcze posłuszeństwo. Dobra, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi pasuje, to mi nie pasuje, to mi po drodze, to mi nie po drodze. Nie o takiej wierze mówimy. Kiedy mówimy, co nas zbawia? Zbawia nas wiara, że Jezus jest naszym Panem. Co to znaczy, że jest naszym Panem? To znaczy, że już nie należymy do siebie, że nie żyjemy po swojemu, że nie kierujemy się naszym widzimisię, ale On panuje, On rządzi. Jego wola decyduje. To On panuje. I to jest tylko taki Jezus cię może zbawić, który jest twoim Panem. Jeśli masz Jezusa, który jest tylko twoim Zbawicielem, ale nie jest twoim Panem, nie masz prawdziwego Jezusa i nie masz Zbawiciela tak naprawdę. Jest powiedziane, że musimy Go wyznać Panem, aby być zbawionymi. I to nie chodzi o to, że tylko powiesz ustami. Jezus mówi, w tym dniu wielu przyjdzie i powie, Panie, Panie, ustami będą mówić, Panie, Panie. A Jezus mówi, nie znam was. Dlaczego? Bo czynicie nieprawość, nie czynicie prawości, nie czynicie tego, co jest wolą mojego Ojca. Nie czynicie tego, co Bóg nakazał. Więc rozumiemy, że to nasze dzisiejsze ewangeliczne, łatwe wpychanie ludzi do Królestwa Bożego jest błędne. Przynosi nam więcej szkody niż pożytku w Kościele. Bo mamy wielu ludzi, którzy ustami mówią, deklarują coś, ale ich życie w ogóle na to nie wskazuje, że oni w to wierzą, że oni prawdziwie deklarują z serca. Są to puste deklaracje, emocje. Często spotkania ewangelizacyjne są tak zorganizowane, żeby wzbudzić w ludziach emocje, żeby doprowadzić ich do łez. I w emocjach ludzie coś deklarują, czego nie rozumieją, czego naprawdę nie mają w sercach. I później się okazuje, w praniu, że tak powiem, w praktyce, że to w ogóle nie są ludzie odrodzeni. Są tacy, którzy na każde wezwanie ewangelizacyjne wychodzą do przodu. Za każdym razem tak samo przeżywają, tak samo się wzruszają, tak samo pięknie wyznają, ale wychodzą z ewangelizacji i dalej żyli tak, jak żyli. Nic się nie zmienia. A więc pytanie, czy oni naprawdę uwierzyli? Czy oni prawdziwie uznali Jezusa Panem swojego życia? To nasze życie, bracia i siostry, dowodzi, czy jesteśmy w Nim. Po tym się poznaje, że dopełniła się w nas miłość Boga, jeśli trwamy w Jego Słowie, jeśli przestrzegamy Jego przykazania. W trzecim rozdziale Jan dalej pisze, w 24 wierszu, a kto przestrzega Jego przykazań, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Kto mieszka w Bogu, a Bóg w nim? Ten, kto przestrzega Jego przykazań i ten, który otrzymał Jego ducha. I w 5 rozdziale znowu Jan powtarza, na tym bowiem polega miłość ku Bogu. Nie na tym, że zaśpiewamy piękną pieśń. To piękne śpiewać piękne pieśni o miłości. Ale Biblia nigdzie nie mówi, że kto śpiewa piękne pieśni o miłości, ten kocha Boga. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, wiersz 3, 5 rozdziału, że się przestrzega Jego przykazań. Więcej, Jego przykazania nie są uciążliwe. Człowiek jest rozmiłowany w Jego przykazaniach. Człowiek jest rozmiłowany w pełnieniu Jego woli. I to nie jest dla niego uciążliwe, jeżeli coś kochasz, jeżeli coś naprawdę jest dla ciebie cenne, jeżeli coś jest twoją rozkoszą, to nie jest to uciążliwe. Nie wzdychasz, nie marudzisz, nie narzekasz, że musisz to robić, ale czynisz to z ochotą, z radością. I to jest dowód tego, że uwierzyłeś w Boga. To jest dowód, że kochasz Boga, bo ufasz Bogu, że Jego wola jest doskonała, że Jego przykazania są słuszne, potrzebne, zbawcze, życiodajne. I to z ochotą czynisz, z oddaniem to czynisz, z radością. A więc wracamy do tego pytania, tylko że troszkę inaczej je postawię. Czy można być zbawionym, będąc nieposłusznym Bogu? Czy można być zbawionym, lekceważąc Boże przykazania? Jeśli tak postawimy pytania, to stawia to naszą wiarę w pełniejszym świetle. Jeśli ktoś chce lekceważyć czy zbywać Boży nakaz skierowany do chrześcijan gromadzących się w modlitwie i rozważaniu Bożego Słowa, zapisany w pierwszych 16 wierszach 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, niech to czyni na własną odpowiedzialność. Ja spełniłem swoje zadanie, starając się jak najwierniej wyjaśnić znaczenie tego fragmentu i wzywając nas wszystkich do posłuszeństwa przykazaniom zawartym w tym fragmencie. Resztę pozostawiam pracy Ducha Świętego i naszej decyzji, w której jesteśmy wolni. Nie mamy tutaj zwyczaju w tym zborze nikogo do niczego zmuszać, nikogo wmanipulowywać w coś, czy wywierać na kimkolwiek nacisk. Nie, nie robimy tego i nie będziemy tego robić. Staramy się wiernie, prosto, tak jak potrafimy najlepiej, głosić Boże Słowo, wyjaśniać Boże Słowo, ufając, że Duch Boga pracuje w sercach tych, którzy Go kochają, tych, którzy chcą być posłuszni Bogu. Duch Boży przekonuje, wykonując swoją świętą pracę w naszych sercach. To, co do nas należy, to rozważyć to, co słyszymy, co czytamy i poddać się Bożemu objawieniu i Bożemu prowadzeniu. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, tak prosimy, byś Ty przez Twego Świętego Ducha mówił do naszych serc, aby Twoje Słowo pracowało w nas, aby Twoje Słowo zmieniało nasze myślenie, nasze postawy, nasze życie. Zachowaj nas od lekceważenia jakiegokolwiek fragmentu Twego Słowa. To Twój Syn, Pan Jezus, powiedział: ani jota nie przeminie, ani kreska z Bożego prawa. Niebo i ziemia przeminie pierwej, ale Twoje Słowo nie przeminie. Twoje Słowo trwa na wieki. Jest to Słowo życia. Prosimy, kochany Panie, byś dał nam głęboką miłość do Twojego Słowa, zaufanie do Ciebie, ufne poddanie się Twojej woli, praktykowanie wszystkiego, o czym mówisz w swoim Słowie. Dopomóż nam w tym. Wiesz, żeśmy słabi, wiesz, żeśmy twardego karku. I dzisiejsza atmosfera kościelna i wiele rzeczy, które dzieje się w Kościele, nie sprzyjają posłuszeństwie Twojemu Słowu. Dopomóż nam, Panie, dopomóż nam, prosimy, w pośród tej pozornej wolności, temu duchowi humanizmu, liberalizmu, być Twoimi uczniami, uważnie Ciebie słuchać i kochać Ciebie w naszym posłuszeństwie, w naszym pełnieniu Twojej woli, aby przed nami szeroko było otwarte do Twego drzwi, do Twego Królestwa, abyśmy bez obawy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sumieniami. Dziękujemy za Twoją świętą krew, która obmywa nas z naszych grzechów, z naszych upadków, z naszych błędów. Prosimy, byś kontynuował Twoją pracę w naszych sercach, abyśmy nie wracali w kółko do tych samych grzechów nieposłuszeństwa, ale doświadczali wyzwalającej mocy Twojego krzyża, mocy Twojego świętego Ducha, aby nowe życie prowadzić, pełne owocu sprawiedliwości, miłego Tobie posłuszeństwa. Oddajemy Ci chwałę, nasz Panie i Boże. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą.

to Twoje dzieło na krzyżu, to Twoja przelana krew. To Ty, Panie, dokonałeś tego wielkiego zbawienia, a my jedynie przyjmujemy je z łaski, przez wiarę. Pomóż nam pamiętać o tym, za jak wielką cenę zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, przekazanego nam przez naszych ojców. Pomóż nam pamiętać, że nie srebrem, nie złotem, nie znikomymi, stworzonymi rzeczami zostaliśmy wykupieni, ale przez tą jedną doskonałą ofiarę Bożego Syna, który stał się człowiekiem, jesteśmy raz na zawsze doskonale uświęceni, usprawiedliwieni, przyjęci za synów i córki, obdarowani błogosławieństwem niebios i wszystkim, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wielbimy Cię, Boże nasz, za to wielkie zbawienie i prosimy, daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w postępowaniu godnym Twoich dzieci, abyśmy Ciebie godnie reprezentowali w tym świecie, abyśmy w mocy Twego Ducha dzielili się Ewangelią, wzywając wszędzie wszystkich ludzi do pokuty i odwrócenia się od grzechu i nawrócenia do Ciebie, do Boga, który jedynie może nas zbawić. Ten chleb, który łamiemy zgodnie z Twoim nakazem, to pamiątka tego, co dla nas uczyniłeś tam na drzewie krzyża, tego, że w ciele cierpiałeś, tego, że w ciele umarłeś, i że w Twoim ciele, złożonym na ofiarę na krzyżu, pokonałeś nasz grzech. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam godnie je z tego chleba. Pobłogosław też, prosimy, ten kielich, który przypomina nam o Twojej drogocennej krwi. Tylko Twoja krew ma moc zgładzić grzech, ma moc oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Tylko Twoja krew nieustannie błaga odpuszczenie naszych win w miejscu najświętszym, gdyż tam udałeś się wraz ze swoją krwią jako arcykapłan Nowego Przymierza i tam też orędujesz nieustannie za nami przed obliczem Ojca, prosząc o łaskę, o litość, o miłosierdzie dla nas słabych, grzesznych ludzi. Dziękujemy. Dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie. Dziękujemy, że możemy nieustannie przychodzić dzięki Twoim zasługom, dzięki Twojej doskonałej ofierze, łasce przebaczenia. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem, na nowo deklarując naszą miłość, wiarę, oddanie się Tobie w posłuszeństwo. Błogosław, Panie, ten czas, gdy zwracamy nasze serca do tego miejsca cierpienia i chwały, i zwycięstwa, i nadziei, i życia. Wierzymy, Panie Jezu Chryste, że zmartwychwstałeś i żyjesz i przyjdziesz w swej chwale i ustanowisz królestwo, które nie będzie miało końca. Już dzisiaj jesteśmy częścią Twego królestwa, jeśli Ty jesteś naszym królem. Już dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło i gorąco oczekujemy tego dnia, kiedy się objawi, kim będziemy. W tej nadziei, Panie, jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, oczekując Twojej dalszej pracy w naszym życiu, Twojego dalszego prowadzenia i tego wielkiego dnia, kiedy zobaczymy Ciebie twarzą w twarz i będziemy przemienieni w całej pełni na Twój obraz i podobieństwo. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. kierowani naszymi myślami, kierowani naszymi krokami, co mamy robić, jak mamy postępować. Bo Ty, Boże, Ty, Panie, najlepiej wiesz, jak to uczynić. Prosimy Cię o wszystko, Panie, bo my bez Ciebie, Panie, nic nie potrafimy sami zrobić. Ty jesteś naszym życiem. Jesteś naszym jedynym Bogiem. Jesteś naszym Panem, Królem i Zbawicielem. Wszystkie podziękowania składamy, Boże Ojcze, w Tobie poprzez Twoje Twojego Syna, zrodzonego z Ciebie, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Tak, kochany Panie, prosimy, byś miał nas w swej opiece, prowadził w tym kolejnym tygodniu, w pracy, w szkołach, wśród naszych bliskich, sąsiadów. Pragniemy, Panie, wielbić Ciebie, pragniemy świadczyć o Tobie, pragniemy wydawać owoc, owoc Twojego życia w nas. Prosimy, strzeż nas od złego, udzielaj nam mądrości, udzielaj nam cierpliwości, wytrwałości, napełnij nasze serca Twoją miłością, miłością do braci i sióstr, miłością do biednych grzeszników tego świata. Pomóż nam być wytrwałymi w modlitwie, nie ustawać w rozważaniu Twojego Słowa, w dzień i w noc. Niechaj ono mieszka w naszych sercach i jak lampa rozświetla nasze drogi. Prowadź nas w mocy Twego Ducha. Pomóż nam wielbić Ciebie, służyć Tobie z ochotą, z radością, z oddaniem. Błogosław też ten czas naszej jeszcze społeczności przy stołach, nasze rozmowy, niechaj Twoje imię będzie wywyższone. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę siądziemy do stołów, wszystkich zapraszamy serdecznie, jeśli tylko możecie, zostańcie. Coś razem zjemy, porozmawiamy, może zareagujemy na to, co słyszeliśmy. Mam jeszcze kilka ważnych ogłoszeń. Proszę jeszcze o chwilkę skupienia. 21 marca, czyli za miesiąc i parę dni, przyjadą tutaj bracia z różnych części naszego kraju na czas postu i modlitwy, czwartek wieczór, cały piątek i sobota. Oczywiście wszystkich miejscowych braci gorąco zapraszamy do uczestnictwa w tym czasie postu i modlitwy. Jeśli ktoś nie może być na całym tym czasie, na tyle, ile wam możliwości, na tyle, ile macie możliwości, zapraszamy, żebyście brali też w tym udział. Jest to spotkanie tylko dla braci, ale wiem, że siostry też coś planują. Także mam właśnie w związku z tym jedną prośbę. Zadzwonił do mnie brat z Częstochowy, który był 20 lat świadkiem Jehowy. 2 miesiące temu dosłownie się nawrócił i z tej rozmowy wynika, że naprawdę się nawrócił całym sercem. Poznał Chrystusa i zobaczył tą całą zwodniczą naukę organizacji świadków, zobaczył ich negowanie i umniejszanie Pana Jezusa Chrystusa i chce przyjechać tutaj, chce przyjechać na to nasze spotkanie i chce się ochrzcić. Przyjedzie tutaj też brat, który jemu głosił Chrystusa, którego on nawracał na świadków Jehowy, ale tamten brat głosił mu Słowo Boże i ten się nawrócił do Chrystusa. I ten brat, który mu głosił, też przyjedzie na to spotkanie braterskie i on chciałby, żeby ten brat go ochrzcił w Bałtyku. I chciał, żeby przy tym jego chrzcie była jego żona, która jeszcze jest w organizacji Świadków Jehowy, chociaż już tam chodzi z niechęcią, bardziej chodzi z obawy przed utratą kontaktu z rodziną. Ona jest z trzeciego pokolenia Świadków Jehowy, więc cała jej rodzina jest w tej organizacji. Jeśli ona powie, że wierzy w Chrystusa otwarcie, to wiecie, u świadków po prostu koniec, nie ma żadnego kontaktu z nikim, nie będą się do niej odzywać, zerwą z nią cały kontakt. Więc ona się tego obawia i jeszcze chodzi na te spotkania bardziej ze względu na tą rodzinę niż przekonania. Już w sercu też idzie w innym kierunku. I też jego ojciec przyjedzie z Warszawy, który, nie chcę opowiadać całej historii, ale oni przyjadą i chcieliby być świadkami jego chrztu. I mam taką prośbę dla sióstr, jeśli ktoś z was, siostry, mógłby przyjąć na ten czas czwartek wieczór, piątek, sobota do siebie, do domu jego żonę z dwójką dzieci. Mają dwójkę małych dzieci, nie mają z kim ich zostawić, oni są ze Świdnicy, więc przyjadą z tymi dziećmi. Gdyby u kogoś z was mogli te dwie noce zatrzymać się, no to byłbym wdzięczny, żebyście dali mi znać, że ta siostra może się u was zatrzymać, gdybyście zechcieli ją ugościć. I też chciałbym wiedzieć coś więcej o tym spotkaniu siostrzanym, żeby też ją zachęcić do tego, żeby w tym czasie, jak my tutaj, bracia, będziemy mieli nasze spotkanie, żeby ona też miała kontakt z wami, z siostrami, na tym siostrzanym waszym spotkaniu, które tam planujecie, o którym tylko wiem, że ma być, ale żadnych szczegółów nie znam. Więc jeśli już ktoś zna jakieś szczegóły, dajcie mi znać, żebym też mógł mu powiedzieć, żeby on wiedział, co jak. I w czwartek również przyleci dwóch braci z Kopenhagi na to nasze spotkanie. Oni byli na ostatnim poście w Połczynie Zdroju, kiedy tam się spotkaliśmy, i bardzo chcą przyjechać teraz też. Przylecą na lotnisko w Gdańsku. Jeszcze nie znam szczegółów, mieli mi przesłać szczegóły dotyczące lotu, więc też bym chyba Pawła tutaj poproszę, chyba że ktoś inny z was chciałby pojechać po nich na lotnisko i przywieźć ich. To też tutaj będzie taka potrzeba. I ogólnie do wszystkich mam taką prośbę, żebyście mi dali znać, ilu braci moglibyście przyjąć na noc. Oni będą mieli swoje śpiwory, materace czy karimaty, więc chodzi tylko o udostępnienie kawałka miejsca na podłodze, żeby mogli się u was przespać. My tutaj będziemy cały czas spędzali tutaj, ten czwartek wieczór, piątek cały i sobotę do południa, tam do godziny 13-14. Natomiast te dwie noce, chodzi o to, żeby, jeżeli nie wiemy, ilu braci przyjedzie, ostatnio było między 50 a 70 braci na tych ostatnich kilku spotkaniach, więc tak zakładam, to już dzwonią z różnych stron, się zapisują, więc może być około 70 braci nawet. Więc chodzi o to, żeby tutaj oni nie nocowali wszyscy, no bo wiadomo, jak 70 zacznie chrapać, to będzie tragedia. Więc jeżeli możecie kogoś do siebie wziąć, dajcie mi znać, ile osób możecie wziąć, żebyśmy zrobili taką listę i później, żeby to sprawnie zrobić. Jak oni tu przyjadą w czwartek wieczór, będziemy tutaj jeszcze siedzieli, modlili się pewnie do 22, tak zakładam, 23 maksymalnie, więc później, żeby sprawnie ich tam gdzieś rozwieźć, rozlokować, gdzie mają spać. Więc to chciałbym, żebyśmy to już wcześniej mieli to wszystko przygotowane, nie na ostatnią chwilę. I jeszcze jedna rzecz związana z tym naszym spotkaniem. W sobotę zazwyczaj kończymy ten nasz post jakimś posiłkiem dla tych braci, którzy, wiadomo, jadą do domu daleko. Nie chcemy, żeby dalej pościli w drodze, tylko żeby się już najedli na koniec i pojechali do domu po tym poście. Więc sobie możecie wyobrazić, że 70 chłopa po 3 dniach postu będzie głodna. Więc tutaj też taką mam prośbę do was, ci z was, którzy chcieliby coś przynieść, jakiś tutaj posiłek na tą 13 w sobotę, dajcie mi też znać. Ostatnim razem taką też zrobiłem odezwę i wiele osób przyszło, ale się przesunęło nam i kogoś tam nie poinformowałem. Halinka, jeszcze raz przepraszam. Oni nagotowali tyle pysznych rzeczy i myśmy godzinę wcześniej zaczęli, bo niektórzy bracia musieli wcześniej wyjeżdżać i później tak oni przywieźli. To nic się nie zmarnowało, bo w niedzielę zrobiliśmy agapę i wszystko poszło. Ale nie chciałbym takiej sytuacji, żeby w razie czego, żeby mieć do wszystkich kontakt, tak? Kto coś tam chce przygotować, dajcie mi też znać, że coś przygotujecie, żeby w razie czego móc się do was odezwać i żebyśmy też mniej więcej wiedzieli, ile tego sami przygotujemy, a ile ewentualnie jeszcze mamy zamówić u Leszka, który ostatnio prowadzi taką działalność żywieniową, więc Leszek resztę przygotuje i tutaj wszystkich braci nakarmimy. Także to są te ogłoszenia związane z tym nadchodzącym spotkaniem naszym braterskim 21 marca od 21 do 24. Natomiast jeszcze raz też przypominam o tym majowym naszym tutaj, o tej majowej ewangelizacji w postaci tej wystawy Biblii. Przez cały maj w Pałacu Przebędowskich będzie wystawa Biblii i jako, że Pałac Przebędowskich to organizuje we współpracy tutaj z braćmi baptystami, oni mają zarejestrowaną fundację i to jakby formalnie to się odbywa przez nich, ale też jesteśmy zaproszeni do tego, by w tym uczestniczyć w taki sposób, że tam będzie mnóstwo wycieczek ze szkół, z różnych tutaj instytucji w Wejherowie. Oni wcześniej będą zapraszali i z tego, co słyszymy w innych miastach, no jest duże zainteresowanie. I tutaj też pewnie, jak Pałac Przebędowskich to zrobi, nie my jako Kościół, tylko właśnie oni, no to przypuszczam, że frekwencja będzie duża i będzie potrzeba osób, które będą w stanie oprowadzać te, nazwijmy to, wycieczki po tej wystawie. Tam wszystko jest, że tak powiem, napisane, to nie jest jakieś wielce trudne, natomiast trzeba być przeszkolonym i trzeba wiedzieć, jak to robić sprawnie, jednocześnie też modląc się o to i starając się też rozmawiać z tymi ludźmi, być otwartymi na ich pytania, które mogą zadawać, w tej mierze oczywiście, w jakiej będziemy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Idea jest taka, by przybliżyć im Słowo Boże i pokazać, o kim mówi Słowo Boże. Pokazać im na Boga, Jezusa Chrystusa i to zbawienie, które Bóg objawia w swoim Słowie. Więc jest to też forma ewangelizacji i wskazania ludziom na Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę, prawdę i życie. Także też was zachęcam, byście modlili się w tej sprawie i ci z was, którzy chcieliby wziąć udział jako przewodnicy po tej wystawie, żebyście też wcześniej dali znać, tak abyśmy już mieli jakąś listę osób, która jest chętna i później jak ci bracia przyjadą z tą wystawą, będą robili to szkolenie, żebyście mogli w tym wziąć udział i później czy raz, czy dwa, czy trzy razy, ile będziecie w stanie, czy rano, czy po południu przyjechać i poprowadzić takie wycieczki, no to będzie to wielka pomoc. Więc to są takie bieżące ogłoszenia. Jakieś masz jeszcze, Adaś, coś? Zadzwonił do mnie Piotr z więzienia. Dla tych, którzy nie wiedzą, prowadzimy taką pracę od kilku lat i no, ten brat, nie będę opowiadał jego całej historii, ale jest to brat. Rozmawialiśmy pół godziny i opowiadał, jakie rzeczy tam Bóg czyni w jego życiu, w sytuacji z tymi synami, bo znowu był taki czas, że nie widział ich kilkanaście lat i teraz udało mu się nawiązać kontakt, ale to się urwało i na nowo to wszystko się układa w taki fajny sposób i mówi, że tam też te spotkania, które tam się odbywają, też są takie bardzo, widać, że Bóg działa i zmieniają się ludzie, ci więźniowie, także jest to naprawdę fajna praca, która tam jest wykonywana i gdzieś tam między wierszami wyszło, że on po prostu nie dojada, cały czas na głodzie jest, bo pracuje, przez cały miesiąc pracuje, zarabia tam 100 zł, w kantynie jedzenie drogie i nie prosił mnie o to. To była jakby moja tutaj inicjatywa. Zapytałem, co byś powiedział, jakbym ci parę groszy przesłał na to jedzenie. On mówi, no, że no, nie śmie prosić, ale bardzo chętnie. No i tak pomyślałem, znaczy ja zdecydowałem, że te pieniążki mu wyślę i pomyślałem, że podzielę się z wami. A jeszcze jedna sprawa, która w ogóle mnie dotknęła. Pomimo tego, że on prawie nic nie ma, tak, to będąc w kontakcie z Open Doors, to jest taka organizacja, która zajmuje się prześladowanymi chrześcijanami, on wysyła te 10 zł, które no, jakoś tam wyskrobię jeszcze z tej swojej małej kwoty, którą ma, żeby podzielić się z tymi, którzy mają jeszcze gorzej. To mnie jakoś tak dotknęło i pokazało, że jego serce jest przemienione i takie, no, że to jest taki cenny brat. I moje pytanie jest, gdyby ktoś chciał się dołączyć do tej wysyłki pieniążków, niech to będzie mała kwota, ale wtedy zrobi się większa, ja mu to wyślę, żeby miał tam po prostu chłop na jedzenie, tak? Bo mówi o jednym serku, przez cały dzień pracuje, później jeszcze kilka godzin w szkole, bo robi jeden kurs na fryzjera, teraz robi jakiś inny, nie pamiętam jaki. No to tyle. Jakieś jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy Ewę i Asię z rodziną i Michała. Pozdrowienia również ze zboru Nowe Życie w Gdańsku. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy braci i siostry w Gdańsku. To chyba tyle ogłoszeń. Zachęcam do pozostania jeszcze. Rozstawiajmy stoły, tam już siostry zagrzewają pyszności w kuchenne. Także zaraz zastawimy stoły i będziemy kontynuować naszą społeczność przy stole.